से वही लौट रहे हैं, ये इसका तात्पर्य है। अगले श्लोक में आएगा दृष्टांत। किंच वस्त्राणि मुखानि ते मने तव आप मुख को प्राप्त कर रहे हैं, त्वरमाणा त्वरायुक्त आसंत विशंति बड़ी जल्दी से वेग से युक्त होकर के जो है ना प्रवेश कर रहे हैं। कि विशिष्टानि मुखानि और मुख कैसे भयानकानि भयंकरानि दाढ़ों से अत्यंत विकराल और भयंकर ऐसा मुखों से मुखों में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। केचित मुखानि प्रविष्टानां मध्य कुछ मुखों में मैं कैसे देख रहा हूँ प्रविष्टों के बीच में से कुछ लोग तो विलग्ना दशनांतरेषु दंतांतरेषु दांत के बीचों में फंसे हुए मांस विव भक्षितम संदृश्यन्ते है जैसे भक्षित मांस फंसा हुआ दिखाई देता हो उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कुछ मुखों में ऐसे और कुछ मुखों में सीधे चूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। भक्षितम संदृश्यन्त उपलभ्यंत है चूर्णित चूर्णी हृदय उत्तमांग शिरो और ये खोपड़ियों के द्वारा चूर्ण कर दिया गया अंगों के द्वारा भी दिखाई दे रहे हैं ऐसे भी दिखाई दिए बहुत सारे इनके खोपड़ियां तक भी चूर्ण होते जा रहे हैं ऐसा विलक्षण दाड़ों से तो डरेगा ये आदमी भाई कथम प्रविशन्ति क्यों प्रवेश कर जा रहे हैं क्या यथा नदी नाम बहुम भवेगा समुद्र में वा विमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्ता विज्वलन दे दो दृष्टान देंगे पहला दृष्टान है यथा नदी नाम बहु अम्बुवेगा यथा अम्बुवेगा बहव नद्य समुद्र में अभिमुखा द्रवंती समुद्र की ओर अभिमुख होकर दौड़ते नदी नाम अम्बुवेगा नदियों की जो जल प्रवाह है वो कैसे होते हैं समुद्र की ओर अभिमुख होकर दौड़ते हैं ठीक उसी प्रकार तथा दवा अमी नरलोक वीरा वक्त्राणी अभी ज्वलंदी वक्त्राणी विशंधी इसी प्रकार से ये जो नरलोक के वीर हैं ये भी आपका ज्वल्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं अभी ज्वलंदी मुख विष वक्त्राणी विषं यथा नदी नाम स्रवंदी नाम बहती हुई नदियां हाँ यानी कि चित्र की नदी देख कर बोलोगे चित्र की नदी पाएगा क्या तो इसलिए कहते हैं स्रवंदी नाम नदी नाम बहवो अनेके अम्बु नाम वेगा अम्बु वेगा जल का जो वेग है प्रवाह है कैसे है अम्बु वेगा त्वरा विशेषा वारी बड़ी जल्दी और बड़ी तेज से भागते अब देखो जब वो बरसा ऋतु में कैसे हो जाता है हालत इतना तीव्र वेग है अत्यधिक जब जल अधिक और आ जाते जितना अधिक होते उतना ही वेग बहुत बढ़ते जाता है बड़ा आश्चर्य अभी तो लोग गंगा आर पार आसानी से कर जाएंगे तैर कर गया उस समय करके दिखाए कोई हिम्मत वाला कोई नहीं कर पाता है घुसेगा नहीं कोई वहां पता नहीं कर कोई बड़ा लाठी लकड़ा आ जाए बटर से मार दे उसी को तैरेगा क्या क्या क्या बहरे कहा क्या फंस जाए इतनी इसी प्रकार के त्वरा विशेषा बड़ी वेग विशेष युक्त होकर के समुद्र में अभिमुखा प्रतिमुखा द्रवंती प्रविशंदी यथा तथा ठीक उसी प्रकार समुद्र में जैसा समुद्र की ओर अभिमुख होकर के समुद्र में ही प्रवेश कर जाते हैं अंत तो ठीक उसी प्रकार तब अमी भीष्मादि नरलोक वीरा ये सब कारण भीष्मादि जो नरलोक अपने आप को वीर मानने वाले जिनको मारना जितना कठिन है ये ना कि ये सब पहले इसलिए विश्वाजियों को गुण पर की घटाया सागरा में मुमुक्षु के लक्षण घटाया था ना प्रथम अध्याय में इसको कुछ भी याद नहीं कोई बात नहीं तो ये सब क्या है असल में होता क्या है दोषों को जीत करके गुणों को आधार करना आसान है गुणों का अभिमान को त्याग कर गुणों का भी विजय प्राप्त करना कठिन या तत्पर उसी ने इसलिए भीष्मादि को क्यों ले रहे अरे दुष्टों का नाम ले लेते नरलोक वीरों में तो आने बहुत सारे हैं इसलिए ले रहे हैं उन दोषों पर विजय पाना षोड़श संस्कारों का अपना और नित्य कर्मकांड पूजा पाठ निष्काम भाव से करते रहो अपने सद्गुण संपन्न हो जाओगे पुण्य से युक्त हो जाओगे लेकिन उस पर भी विजय पाना ये कठिन काम अर्जुन ही दिखाना चाहता है कि हम उस पर विजय पाया हुआ हमने देखा, क्योंकि इन पर विजय पाना गुणों का अभिमान वाला है, दोष का अभिमान कोई नहीं करता। मैं गुंडा हूँ ऐसे कौन करता है, थोड़े वो गुंडा भी नहीं बोलता मैं गुंडा हूँ करके, कमजोर के सामने हड़काते हुए कह दे, लेकिन सामान्य रूप में वो प्रचार नहीं करता, कंकड़ नहीं चपाता है, थोड़े डालेगा सब जगह मैं क्षेत्र का मुख गुंडा हूँ कोई नहीं डालेगा। एन आप महात्मा लोग क्या है, डालते कि नहीं डालते, परम परिवार भगवत हमको सब प्रिंट कर रहे, अपने गुण का तो खान बखान कर रहे हो सब, मैं इतने बड़ा विद्वान हूँ, इतने बड़ा कथाकार हूँ, मैं अमुक हूँ ढमुक हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा पोस्टर बना करके चिपका देंगे, गुणाभिधान जो है ना सब कर लेते हैं, लेकिन दोषाभिधान करना कठिन है। जैसा ठीक उसी प्रकार से दोषों पर विजय पाना आसान है, लेकिन गुणों पर विजय पाना कठिन हो जाता है, उसके अभिमान ऐसा घुस जाता है न चाहते भी आ जाता है। तीसरे कह रहे यहाँ पर जान करके भीष्मादि गुणों का स्वरूप है, उन पर भी विजय पा लिया, वे भी अंत में विनाशी है, उनको भी अंत में त्यागना ही पड़ेगा। कब तक कमेंट करोगे, एक ना एक दिन सारे पुर्जे ढीले पड़ेंगे, है या नहीं? जब ढीले पड़ेंगे तब कमेंट कहाँ जाएगा, मैं ऐसा वक्त आता किससे वक्त आता, आप बोलो तो हिम्मत नहीं करेगा ना, कथा कर लोग सुनाते, इसीलिए पहले नया नया होता है ना शादी, तो लड़की जब आती है तो यही कहती मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, तो आदमी जाता है नहीं नहीं नहीं करके रखता है, बड़ा पाता है तो आदमी यूं यूं करता है, उनको जो चाहे लाके दूंगा बोले मुझे नहीं चाहिए, औरत ऐसे ऐसे करूंगा, सब उल्टा हो जाता है। कथाकार लोग इसलिए सुनाते इस बात, वहां जब उल्टा होना ही बड़ा पहन है, जितना यहाँ घमंड करो सब वह चूर्ण होना है, इसे जवानी में घमंड करने से कोई फायदा नहीं, इसको त्यागना जरूरी है, क्योंकि अंत में ये भी वही नाश होकर वही पाना ही है, इनका भी तो अंत में नाश होना ही, भीष्मादि जाए जितना भी घमंड कर ले, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, इच्छा मृत्यु वाला हूँ, हमको ढमो करो, करो क्या करोगे, कितना करोगे, तब यहाँ तो मौत है ही उसकी, इसी को याद बता रहे, इसलिए भाष्यकार जानकर भीष्मादि को ले रहे हैं, भीष्मादयो नरलोक वीरा मनुष्यलोक शूरा विशंति वक्त्राणी अभितो, चारों तरफ से ये सब के सब उसके अंदर प्रवेश करे जा रहे हैं, कैसा है वो ज्वलंती प्रकाशमान है, प्रकाशमान है वो, अंत में सभी को उसी स्वरूप में जाना है जिस स्वरूप से आप निकले, चाहे तुम वीर हो चाहे अवीर हो, गुणवान हो चाहे अगुणवान हो, लेकिन जाना अंत में वही, इसलिए प्रकाश का ही दृष्टांत थी, यथा प्रकाश में दृष्टांत थी, प्रकाश में दृष्टांत यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति समृद्ध वेगा संत विशन्ति कस्मै किमर्थं नाशायैव, पतंग वर्षा ऋतु में बहुत हो जाते हेलीकॉप्टर नहीं, भगवान बना देता है दुनिया भर की, होते क्या है, जहाँ लाइट जला कुछ बल्ब जला कुछ जला सब उधर उड़ उड़ उड़ उड़ के उड़ के बाहर आ करके सब किस लिए आ रहे हो, मरने के लिए आ रहे, और किस लिए आ रहे, यदा ज्वलनम प्रदीप्तम कोई भी तेजोमय दीपक आदि चल रहा हो उसकी ओर पतंग समृद्ध वेगा संत विशंति, समृद्ध वेग वाले अगर बड़ी खुशी से मेरे को प्रकाश मिल गया आनंद हो गया ऐसे दौड़ते हैं, अंत मिला क्या मौत मिला, वेदांत कहता हूँ मैं मत दौड़ो ब्रह्म वहां मिलेगा हिमालय में, वहां मौत ही मिलना है ब्रह्म नहीं मिलना है, क्या दौड़ के करोगे, आजू का मिलना हो तो यही मिलना है, आज जो दौड़ते हैं वहां मिलेगा प्रकाश, गुफा के अंदर मिलने वाला है, जो ऐसा दौड़ेगा वो मरेगा कुछ नहीं होगा, जगह है तो सर्वत ये कहीं परिचिन्न प्रकाश को प्रकाश मान करके दौड़ोगे तो अंत विनाश का ही कारण हो जाता है, यहाँ पर ये कथन करना चाह रहे हैं, इसलिए तुम प्रकाश की ओर दौड़ो लेकिन स्वप्रकाश की ओर दौड़ो बाह्य प्रकाश की ओर नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वायु प्रकाश की ओर दौड़ता है उसका अंत विनाश ही होता है, जो स्वर्ग प्रकाश की ओर जाता है वही स्वरूप को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। तथा नाशाय विषम दिलोका, इसे ठीक उसी प्रकार से अपने नाश को पाने के लिए समृद्ध वेगा संत वक्त्राणी लोका तवा तव वक्त्राणी लोका विशंती, समृद्ध वेग वाले होकर के समस्त लोक भी जो है ना आपके यह दिव्य वक्त को मुख को प्राप्त कर रहे हैं। और प्राप्त किए हुए आप उसको क्या कर रहे हैं? अरे खराब है, फेंक रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, चाट रहे हैं उसको आनंद से, उसकी मजा ले रहे, ले रही है से लोका समग्रम ज्वलते तेजो मेरा पूर्य जगत समग्रम पासस्तव प्राकृत बंध विष्णु। यह प्रकाश दृष्टिया और दूसरा प्रकाश दृष्टिया, पहले वाला अंबुवेक समुद्र नदी और समुद्र के अप्रकाश में पदार्थों को दृष्टांत दिया। आप जो जड़ तत्व को लेकर विचार करेंगे वो भी अंतिम अपने कारण स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। आप जो चेतन तत्व को लेकर विचार करके देखिए, इसलिए पतंग क्या है? चेतन है। और किसको प्राप्त करें? प्रकाश को। वे भी अंत में अपना कारण स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे अप्रकाश हो चाहे प्रकाश हो, वे अंत जो गत्वा स्व कारण स्वरूप को ही प्राप्त कर जाते हैं। और वो क्या है स्वरूप? कारण के स्वरूप क्या है? नाश ही है वो, ये मत समझो मुक्ति है वो, इसे नाशा ही आगे इसलिए अगले में जोड़ा इसलिए नाश है। तो असम जो प्रकाश में दृष्टांत को दे दिया इसमें मुक्त हो गया नहीं, अबे नाश की ओर ही जा रहा है, क्योंकि ये जा रहा है कौन? परिच्छिन्नता को लेकर के जा रहा है। इसे परिच्छिन्न बाह्य प्रकाश की ओर जो दौड़ेगा दृष्टांत, परिच्छिन्न बाह्य प्रकाश की ओर दौड़ना वह दौड़ विनाश का कारण होता है। पहले जो ये जड़ अपरिचिन्न जल है, अपरिचिन्न जल को प्राप्त कर रहा है जड़, जड़ होता जल अपरिचिन्न जड़ होता व्यापक वस्तु को प्राप्त करने के बावजूद वह भी विनाश ही है वो, क्योंकि माया को प्राप्त करोगे ना प्रकृति लय, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति लय कहते हैं। पहले वाले दृष्टान जिसने जड़ का प्रकृति लय में जाना वो भी वास्तव में क्या है? मुक्ति नहीं है। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न को प्राप्त किया पहले में, लेकिन वो अपरिच्छिन्न जड़ होने के नाते वो भी मुक्ति रूप नहीं है। और यहाँ पर परिच्छिन्न परिच्छिन्न प्रकाश को प्राप्त कर लिया इसलिए भी मुक्ति नहीं है। इसलिए अपरिच्छिन्न प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करो, लक्ष्य ध्यान में क्या है? परिच्छिन्न प्रकाश जब अपरिच्छिन्न प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करता है तभी वो अविनाश है भवती, ये लक्ष्य के दोनों दृष्टान्त है। क्यों नहीं है? विश्वादी तो क्या नाश को प्राप्त कर रहे हैं और है क्या ना? ना ना ऐसे कुछ नहीं, भीष्म आदि ने मुक्ति की ओर गए से कोई प्रमाण नहीं है। भीष्म की मुक्ति हुई इसमें क्या प्रमाण? आप उनके ज्ञान को लेकर बोल रहे हो। रूप है सुख भी परमात्मा है, इसे सुख तो दोनों मेरे लिए बराबर है। इसे भले दुनिया सुख मिल जाए तो खुश हो गए, दुख मिल जाए तो रोवे, लेकिन मैं तो सुख दुख दोनों में ही खुशी रहता हूँ, क्योंकि दोनों से मैं क्यों वैर करूँ? जो दोनों परमात्मा करूँ। ज्ञानी का दृष्टिकोण एक अलग बात बनेगी, कोई दृष्टिकोण से कुछ है ही नहीं, सब समान ही है, न कोई दुखी है न कोई दोषी है, न कोई पापी है न कोई पुण्यवान है। इसलिए जिस दृष्टिकोण से विचार किए उस दृष्टिकोण से विचार करते तो वो बनता नहीं, दोनों ही अंत में राज को ही प्राप्त कर रहे हैं। बल्कि भीष्मादियों को प्रकृति लय का भाव, योग सूत्रकार के अनुसार क्या होता है? ये सब प्रकृति लय भाव में पहुंचने वाले लोग हैं, मुक्ति का कोई इनको गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस समय भी किया है वह वर्णन आया गया तो तभी सगुण साकार का ध्यान किया। इसलिए कहा भगवान तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ, ये क्यों बोल रहे? जीवन मुक्त हो तो व्यापक ब्रह्म ज्ञान यदि तुम्हारे पास है उसमें तुम्हारी निष्ठा भरी हुई है, सुगुण सागर को मेरे सामने पैर पैर सामने खड़े हो जाते क्यों बोल रहे? उससे पहले वर्णन आता है महाभारत में, जब वहां भीष्म पितामह ऋषि को सुना रहे हैं ज्ञान, तो भगवान अपने शयन कक्ष में थे, शयन कक्ष में रह करके ऋषि के मैंने भीष्म के हर वचन को सुन रहे थे। बाद में ऋषि फिर गए तो कहने लगे आप चलिए, क्या आपके बिना जो है वह ज्ञान की परिपूर्णता नहीं हो सकता, अब वो जाते हैं तब वो बोलते हैं प्रश्न को कि मैं चाहता हूँ भीष्म आप जो है इसको ज्ञान का प्रवचन, क्योंकि ईश्वर तभी संशय रहता है। वो संशय जब कृष्ण की बात करता है, कृष्ण कहते हैं मैं ये जवाब दूंगा, इसे तुम्हारी संशय दूर नहीं हो सकती, चलो तुम वहीं वापस। तो वहीं वापस आते हैं, वहां भगवान कहते हैं भीष्म को आप जवाब दीजिए, उस संदर्भ के जो श्लोक भीष्म को पढ़ने लायक चीजें। वही भीष्मस्तव राज स्तुति हुई, भीष्मस्तव राज की उत्पत्ति स्थल को देखिए आप, उस प्रकरण भीष्म कहता है हे भगवान क्या कह रहे हो आपके सामने मुंह बोल क्या सकता है, आपके रहते मैं इस प्रश्न के जवाब दूंगा। विलक्षण स्तुति है वहां पर। अंत में कहता है आपका आदेश है आपकी प्रेरणा से मुंह बोलेगी, मैं नहीं बोलता। तो भगवान को वाणी समर्पित करता है तो भगवान फिर जवाब देते उसके वाणी के माध्यम से। इसीलिए वहां ये नहीं लगता है कि भीष्म जो है जीवन मुक्त थे, उनकी सारा वहाँ व्यवहार को देखते हैं, आगे तक भी ऐसे ही है शरीर छोड़ने का। इसे कहता है गंगा जल मरे मुंह में, तो क्या जरूरत है ब्रह्म ज्ञानी को गंगा जल में पड़े जाए, तो किसी गोमूत्र पड़े जाए, किसी और की मूत्र पड़ जाए, उसे भी फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ेगा उसको। शरीर किसी रोग से मरे उसे कोई जल डाले न डाले क्या फर्क पड़ेगा, उसे वहीं पर उसने बाहर छोड़ के जल को निकाला और उसको पिलाया अर्जुन ने। तो इस वाणी को दृष्टांत है विवेचन, इसलिए ना ये दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। कोई भी जो विवेचन करे पौरवा पर पूरा व्यंगम दृष्टि डालना पड़ता है किसी तत्व का निर्णय लेने का पीछे। ठीक है उनके उत्कृष्ट परोक्ष ज्ञान से कोई संशय नहीं है, अपरोक्षानुभूति हुई थी जीवन मुक्त हुए थे, इसलिए कोई हमें उस पूरे महाभारत का हमारे चिंतन की दृष्टि से कहीं भी हमें ऐसा प्रमाण नहीं दिखाई देता है। इसलिए वो भी अपना प्रकृति लय रूपी प्राप्ति, इसलिए भीष्मादि को कहा लिया पूर्व श्लोक में परिच्छिन्न जड़ अपरिच्छिन्न जड़ को प्राप्त करता हुआ दृष्टांत में लिया, अर्थात प्रकृति लय भी है उसको भीष्मादियों को लिया है। भाष्यकार लेते हुए भी बहुत सतर्क, और यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहे देखो, यथा प्रदीप्तं ज्वलनम् अग्निम् पतंगाः इत्यादि। समता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रकपन्ति विष्णो। कदलीयसे रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोमय दीप्यमान वदन मन मुखों के द्वारा समग्रान् लोकान् समन्तात् समस्त लोगों को चारों ओर से ग्रस्ता हुआ ले ली ही ऐसे आस्वाद से आप आस्वादन कर रहे हैं। और तेज बिरापुर्य जगत समग्रम, और अपने तेज के द्वारा समस्त जगत को ही पूर्ण करता हुआ भासस्तोग्रह प्रतपंत विष्टो, हे विष्टो आपके ये उग्र जो भास है यह सब को तपा रहा है। ले लीजस है भाषिका, ले लीजस आस्वाद ऐसी आप आस्वादन करते बढ़िया चाट चाट के खा रहे हैं, नहीं आस्वादन कर रहे हैं ग्रसन मारो बार बार कर रहे हैं, ले लीजिए बार ऐसे कर रहे हैं, नहीं खाते खाते मजा आ रहा है उनको। ले लीजिए यंगंत का है ना बारम्बार आभीष्णी अर्पण होता है, और कहते समन्व से आसवादे थी रसमाओ अंत प्रवेश निकलते हुए उस चीज को समन्ता समन्तम चारोर से किनको ग्रसन कर रहे हैं लोकान समग्रान समस्तान, किसके द्वारा वदने ही मन वक्त्र ही मुख ही, कैसा मुख है ज्वलद भी दीप्यमान ही तेजो भी, तेजो में मुख है दीप्त होता हुआ तेजो में मुख के द्वारा सबको ग्रस रहे हैं समस्त लोगों को ग्रसते जा रहे हैं और उसका आस्वादन कर रहे हैं। तेजो विरापुर्य मैंने स्वव्याप्य अपना तेजो मई वृत्ति से व्याप्त कर रहे हैं, किसको जगत को, जगत एक आध टुकड़े को जगत में कहते नहीं समग्र समग्रेण समस्त मित संपूर्ण जगत को ही व्याप्त कर लिए है। किंच भासो दीप्तया भाषा ने दीप्तिया तो क्रूरा प्रतवंती, आपका जो ये भास है जो दीप्तियां हैं कैसे हैं उग्र है वो क्रूर है, अतएव प्रतवंती प्रतापम कुरवंती सब तपा रहे हे विष्णु मैंने व्यापनशील। यह अर्थ क्या देखो भाषिका, हे विष्णु मैंने व्यापनशील यदैव उग्र स्वभाव अतः इसलिए आपका उग्र स्वभाव मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा आप ऐसा उग्र रूप के उदाहरण की कौन है आप ऐसे उग्र रूप वाले, कभी तो देखा नहीं हमेशा मुस्कुराते हुए है हंसते हुए देखा उन्हें तो है, जब देखो तो मुस्कुरा रहे, कभी भगवान को नाराज होता हो किसने देखा ही नहीं और दिखा रहे हो उग्र रूप, क्या बात असली है तो उग्र हो और नकली में क्या है मुस्कुराते रहते हो कि क्या है तुम्हारा असली रूप, इसलिए बताओ इधर पूछ रहा है आख्या इमे को भवान उग्र रूपो नमो सुते देव वर प्रसीद विज्ञात इच्छामि भवन्तमाद्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम कथाख्याई मे को भवान उग्र रूप। शंकराचार्य ने उसमें बोले ना उसमें एक एक विश्व की वेदांत में उसमें तो आख्याई में कहा कि नहीं, उसमें भी कहा है आख्याई मे को भवान उग्र रूपो, भवान कहा आप कौन है जो उग्र रूप धारण किए हुए हैं वह मेरे लिए बताइए हे देवर देवता में श्रेष्ठ आपको आप प्रसन्न होइए आपके लिए मेरा बार बार नमस्कार है। भवंतम आद्यम विज्ञातम इच्छामि आपका वह आद्य रूप को जानना चाहूंगा इसलिए और आपकी जो विलक्षण प्रवृत्ति जो उग्र प्रवृत्ति आपने दिखाया इसका भी क्या प्रयोजन है वो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी इस प्रवृत्ति को तो प्रवृत्ति न प्रजानामि आपके विलक्षण प्रवृत्ति जो दिखाई दे रहा है इस समय ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कृपया ये बताइए। भगवान बताए मैं तो आपने काल रूप दिखाया हूँ अब तक तो सौम्य रूप ही देखता रहा सदा जिंदगी भर और काल रूप तो किसी को दिखता भी नहीं था मरते होते दिखाई देता है केवल काल का स्वरूप नहीं आगे पीछे कोई देख ही नहीं पाता है और विराट में काल रूप धारण कर लिया विराट स्वरूप का लोकों का स्वरूप वर्णन तो है लोक का स्वरूप वर्णन है सब भागवत वगैरह में आते धारणा के लिए विराट स्वरूप का वर्णन किया तो 14 भुवन लोकों का वर्णन कर देते हैं लेकिन इस तरह के जो विकराल रूप का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा विराट में भी इस विराट में जब काल रूप धारण कर लेता है तब का स्वरूप इसे कालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्त हो लोका समाहर्तम यह प्रवृत्त ऋते पितान्न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेश योधा भाष्यकार पहले देखिए आख्या ही कथया मे मने मह्यम को भगवान एवं उग्र रूपो अति क्रूराकार ऐसे अत्यंत क्रूराकार वाले आपका यह स्वरूप क्या है कौन है आप ये हमें बताइए। नमो सुते तुभ्यम हे देववरा देवारा प्रदान देव में भी प्रदान आपको मेरा बार बार नमस्कार है अतः प्रसीदा प्रसादम करो मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। विज्ञात विशेषण ज्ञातम इच्छामि मैं विशेष रूप से जानना चाह रहा हूँ इसको भवंतम आद्यम मने आदौ भवम आदि काल में जो हुआ था वह आद्य स्वरूप जो है आपका वह भी मैं जानना चाहता नहीं अस्मात प्रजा क्यों क्यों जानना चाहते ही मने अस्मात इसीलिए क्योंकि मैं जो है आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पाता न प्रजाना में तब मैंने तुरियाम प्रवृत्ति चेष्टा आपकी जो प्रवृत्ति है एकदार से काल सबको ग्रसने वाला तो लोगों को बनाना तो ठीक था अब लोगों को खा भी खुद ही बनाए खुद ही खाने लगे नहीं अब भोजन है क्या कि लोगों को बना दिए स्वयं और कुछ समय तक उसका लीला करते रहे और सब खाने लग गए ये कैसा विचित्र लीला आपकी चित्र चेष्टा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसे कर रहे कोई बताइए। श्री भगवान वाच भगवान कहते हैं ये बात देखो कालोस लोग क्षेत्र प्रवृद्धो इस समय जो तुम देख रहे हो रूप ये मेरा काल का स्वरूप है कालो अस्मि हम काल रूपो काल रूप क्यों धारण करते हो लोक क्षेत्रकृत प्रवृद्धा प्रवृद्धा वृतिंगता ऐसा विशेष रूप को मैं प्राप्त कर जा रहा हूँ क्यों लोगों को क्षय करने वाला रूप को धारण कर लोकानाम क्षय करो दीदी लोक क्षेत्रकृत लोगों को क्षय करने वाला या काल रूप स्वरूप को मैंने अवृद्ध होकर धारण कर रहा हूँ क्यों कर रहे हो जी लोग क्षय लोकान समार्थम यह प्रवृत्त अरे भाई इस समय इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में मेरी जो प्रवृत्ति किस लिए हुई है इन सबको खाने के लिए ही हुई है ये सवत जो लोक है इनको संहरण करने के लिए ही मैं इस समय प्रवृत्त हुआ हूँ। यह मैंने अस्मिन युद्ध क्षण इस युद्ध के काल में लोकान में रहते हैं सर्वान योद्धा ने समाहरतम प्रवृत्तो उसमें समाहरण कर प्रवृत्त हुआ हूँ। ये तुमको वो भी स्वरूप दिखाया इसीलिए दिवे भी हृदय भी न भविष्य सर्वे एक तुमको छोड़कर अन्य कोई भी नहीं रहने वाले। योद्धा प्रत्यनिकेश योद्धा जो योद्धा तुम्हारे और उसके सभी में विराजमान है दोनों ही सेनाओं में रहने वाले कोई भी योद्धा रहने वाले नहीं है सब जाएंगे। प्रत्येकता तो उपलक्षण है नहीं तुम पंच पांडवों को छोड़कर। अच्छा भाष्कर कालोस्मी लोक क्षेत्र लोकारण क्षय करो दीदी लोक क्षेत्र लोगों को क्षय करने वाले को कहते हैं लोक क्षेत्र। प्रवृद्ध वृद्धि प्रवृद्ध है वृद्धि को प्राप्त हुआ काल रूप से विस्तार को प्राप्त कर लिया और सबको ग्रसने लगा। यदर्थम प्रवृत्ता तक्षण जिसलिए मैं इस काल रूप से विस्तार को प्राप्त किया हूँ विचारो क्यों मैं प्राप्त किया हूँ ऐसे कहे लोकान समार्थम संहर्त यह मैंने अस्मिन काल इस युद्ध काल में मैं इन समस्त जीवों का समाहरण करने के लिए ही जो भूभार बने हुए हैं इन सबको और मेरे लिए सहयोग देने के लिए आए हुए इनको भी जो इनके पक्ष में है ऋषि के पक्ष में जितने बैठे हैं ये भी सब क्या है विभिन्न प्रकार के देवी देवता लोग हैं इनको भी समाहरण करना जरूरी है। इनको बाद में नहीं रहने देना क्या को रहने देना जो काम होना है कुरुवंश का उधर के दुष्टों का नाश करना है उसके बाद भी नहीं भी हमें जीने नहीं देना है यही विचित्र लीला यदुवंशी भी क्या थे वहां बाद में वो भी सब वही लोग थे सबको मिटा करके फिर गए फिर ये गड़बड़ करेंगे ना इनको जो है कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा जीते जी तो गड़बड़ कर रहे थे फिर कृष्ण के चले जाने पर क्या करते नहीं इसीलिए भगवान ने सोचा था इनको भी सब क्योंकि अनंत शक्ति है उनके पास सबके पास कम शक्ति सामर्थ्य है क्या उनके साथ मानव क्या है कुछ भी नहीं तो मनमाने जरूर करते थे इसे उनको भी निपटाया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं सबको निपटाने ही आया हूँ अस्मिन काल प्रवृत्त अस्मी रे भी बिना भी ताम न भविष्य विश्व द्रोण कर्ण प्रभु सर्वे ये तब आशंका जिनसे तुम्हारे अंदर आशंका हुई थी कदम विश्व हम संगीत इत्यादि और घबराने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें छोड़ करके ये जितने भी हैं भीषण कर्ण आदि ये सभी के सभी ये अवस्था जो अवस्थ देखा प्रत्यनिकेश अनिगम अनिगम प्रतिदि प्रत्यनिकेश प्रतिपक्ष भूतेश अनिकेश प्रतिपक्ष भूता होकर एक दूसरे के अनिकों में जो सेनाओं में रहने वाले सभी के योद्धा एवं योद्धारा योद्धा कह दिया होना चाहिए योद्धारा योद्धा एवं योद्धारा समस्त योद्धा जाएंगे स्मादेवम जिसलिए ऐसा है तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्ता शत्रु भुंक्ष राज्यम समृद्धम मयै वैते रिहदा पूर्वमेव निमित्तमात्तम भव सव्यसाचन विराट रूप अनुसारेण ब्रह्मा जी ने पहले सबका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ डेट ऑफ डेथ भी लिख रखा है ना ये तुमको निमित्त मात्र बनना है काय को सोच रहा है मेरे से पाप होगा पुण्य होगा सोचो ही मत सब उसी की लीला हो रहा है वही सब पहले से कर रखा है और कहा है ये लेकिन युक्ति कटेगा क्या क्योंकि आज के जमाने में कह सकते मर्डर करके कोर्ट में अरे मैं तो निमित्त मात्र साक्षी न हूँ मैंने थोड़ी मर्डर किया वो सब पहले मरे हुए थे भगवान के द्वारा और हमने क्यों निमित्त मात्र था जैसे अर्जुन को फांसी नहीं लगी राज्य मिला अब मैंने मर्डर किया मेरे को तो कोई पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसे भी तर्क दे सकता है ये नहीं लेकिन दोनों तर्क में बहुत फर्क है स्थिति सबको स्थिति पर निर्भर है ना जैसे ये अस्मिन काल प्रवृत्त तो भगवान ने पहले कंडीशन रख दिया इस समय इस रूप से मैं प्रवृत्त हूँ अरे तुम्हारे माध्यम से मैं करवा रहा हूँ सारा यही हर व्यक्ति के माध्यम से थोड़े भगवान करवाते रहेगा यही काम जो अर्जुन से करवाया है ये किसी का मर्डर कर दो कर दो निमित्त मात्र भवन कर नहीं चले तो सीधा जेल में डालेंगे इधर दंड शास्त्र बेकार हो जाएगा यदि इसको सर्वत्र लागू करेंगे फिर दंड शास्त्र तो बेकार हो जाएगा क्या मतलब उसका किसको दंडित करना चाह रहे हैं आप जो सब कुछ पहले से चोरी होना है भगवान पहले से निर्धारित कर दिया डेट ऑफ चोरी भी तय है अंतर्मित मात्र थे चोरी में ऐसा हर बात में कह सकता है ना आदमी इसलिए प्रासंगिक चीजों को सार्वत्रिक नियम नहीं बना सकते मैं यही वही थे नियता पूर्व निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन तस्मात् इसलिए तुम जो है ना उत्तिष्ठ तैयार हो जाओ और ये शोर अवस्वा जो देवताओं के द्वारा भी अजय ऐसा जो भीष्मादि इनको भी तुमने जीत लिया है ऐसा दुनिया तेरा यशो गान करेगा उस यश को तुम प्राप्त करो। जीतता शत्रुन हम दुर्योधन शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य समृद्ध राज्य निष्कंटक राज्य है शत्रुहीन राज्य को तुम उपभोग करो। ऐसे कैसा होगा मैं ते नहीं आता पूर्वमेवा दो जगह बोल रहे मया एवं पूर्वमेव नियता सर्वे मेरे ही द्वारा और पहले से ही ये सब मार दिए गए हैं। इसे तुमको होना क्या है हे सव्यसाचिन निमित्त मात्र दुनिया में एक ही सव्यसाची तुम हुए हो दाहिने से मारते हो बाएं से मारना जानते धनु बाण को दोनों हाथ एक हाथ तक है दूसरा हाथ चालू कर देगा है दोनों बैटिंग कौन जानता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों करता है कोई एक ही भी एक्सपर्ट होता है डबल एक्सपर्ट है राइट हैंड से भी धनुष को बना धनुष बाण चलाता है और जो लेफ्ट हैंड से भी चला लेता है। इसे इसका नाम सव्यसाचिन पड़ा था। भाई याद दिला रहे तुम ऐसा महान योद्धाओं में से हो तुम क्यों घबरा रहे हो कदम विषम के फालतू की बात मेरे द्वारा मारा भी हुआ है पहले से तभी डरना नहीं चाहिए उसे सामर्थ्य याद दिला रहे तुम सभी साक्षी हो तो लड़ो सभी सभी में सभी क्रियाकलापों में दोनों तरफ से करने की क्षमता थी दो चार बात को छोड़ करके अच्छा तस्मात तुम इन तस्मात तुम उत्तिष्ठ भाषिका तस्मात तुम उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रवृत्ति अतिरथा अजया भीष्म द्रोण इत्यादि जो है ना अतिरथी लोग हैं ये सब अजय देवैर भी अजया देवताओं के द्वारा भी अजय थे ऐसे लोगों को अर्जुन ने जीता इति ऐसे लोगों को भी अर्जुन के द्वारा जीता हुआ है ऐसा दुनिया आपको यशो दान करेंगे उस यश को प्राप्त करेंगे। मैंने मार डाला और तुमको यश देंगे दुनिया ही ऐसा है किसने किया काम यश किसको मिलता है अनादिकालीन प्रवृत्ति है ये है ना आता कोई है और यश मिलता किसी और को वहां भी लीला में अभी दिखाया ना गोवर्धन लीला में भी यही तो खुद उठा के रखे और कल सबको लाठी लगाओ दुनिया कहेगी देखो इतने बाल बाल में लाठिया उनसे जो गोवर्धन पार उठाया तुम लोग जय जयकार होगी तुम लोग कितने महान हो तुम लाठी नहीं लगाते तो कहां से टिकता तुम्हारी लाठी से टिका हुआ है इतनी प्रशंसा कर दिया उस जगह पर इन लाठियों पर पहाड़ टिकेगा तो क्या इसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं तुम इसको प्राप्त करो केवल हम पुण्य ही दल प्राप्त है जो केवल वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो पुण्य पूंजी बहुत हो जिसके पास ऐसा तुम प्राप्त करोगे जितना शत्रुन दुर्योधन प्रवृति दुर्योधनों को शत्रुओं को जीत करके भूमश्व राज्यम समृद्धम असपत्तम अकंटकम शत्रु रहित भी है कंटक रहित है ऐसा दिव्य राज्य को तुम उपभोग करो। मैव ये दे नियता निश्चय मेरे ही द्वारा इन सब को निश्चित करके मार दिया गया है प्राणी वियोजिता प्राणों से इनको मैंने पहले भी योजित कर रखा कब पूर्व में वो पहले से कर दिया है सब तय हो गया है तो मुझे क्या करना है तो मरी रहे फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा तो मरे हुए ही है फिर तुमको निमित्त मात्र बनना है तो मरे हुए ही फिर भी ये तो ना जीते हुए तो है फिर खेल तो खेलना ही पड़ेगा बिना खेल खेल कैसे जीत हार जय जय जय को घोषित किया जाएगा अभी जानते हैं ये जीते हुए हैं फिर भी खेलना तो पड़ता ही है उसी प्रकार यहाँ कर दिए तो कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्य तम हे सवे साचिन सवे न वामे न आप यस्ते न शरण क्षेप सवे साची उच्चते अर्जुन अर्जुन को ये सवे साची से नाम पड़ा सवे मने वामे न हस्ते न शरण क्षेप शरों का जो है क्षेप करने की क्षमता वाले क्षमता वाले हो इसे तुम सवे साचिन हो हे अर्जुन तुम जो है सवे साचिन नाम भी गिना देता हूँ क्यों सभी योद्धा तो कह दिया मैं जिनका तुमको डर है उनका विशेष भगवान स्वयं भी नाम गिना रहे हैं ये भी अर्जुन ने भी पहले बोल चुका है मैं देख रहा हूँ ये सब जो है तुम्हारे दांत में फंस रहे थे कौन भीष्मादि कोई भगवान भी दे दौड़ भीष्म कर्णं तदान्यान वियोध वीरान मया हतास्तं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेता शिरणे सपत्नान। कह रहे अर्जुन ने भी इस बात को जो है 26वें श्लोक में कहा था, भीष्म द्रोणा सूत पुत्र सदासो कहा उसी तरह से दूसरे शब्द भगवान ने भी कह दिया तुमने जो देखा वो भ्रांति नहीं है। कई बार होता है ना अपने मन का भय के अनुसार देख लो मौत मर गए मरे है नहीं है या नहीं ऐसे नहीं है, इसलिए भगवान ने उसको कहा दिया स्वीकृति दे दी तुमने जो देखा दृश्य वो बिल्कुल सही है ये सब मरे हुए हैं। द्रोणम च भीष्म कर्णम ये चार का मुख्य है खतरनाक लोग यही चार है मुख्य रूप से। द्रोणाचार्य तो गुरु है सब शस्त्रों का ज्ञाता है और भीष्म तो जानते ही है जो पुरुष जो है परशुराम तो कभी जो पानी पिला दिया था इसने जीते नहीं दिया उसे भी समझौता कर लेना पड़ा और जयद्रथ जिसकी मौत जो कर दे उसकी मौत आ जाए ऐसा है ना वो भी इसलिए खतरनाक है। ये नहीं कि योग्यता वाला है करके नहीं, ये उसके अंदर एक विशेषता आया था ना उसका पापा बैठा हुआ है तपस्या करता हो बृहद्रथ तो वो कर रहा कि ये निश्चय है कि इसका गला जो काटेगा और जैसे उसका गला मिट्टी पे गिरा धरती पे मारने वाला का भी गला कट जाएगा इसलिए विशिष्ट पुरुष इसको मारने की हिम्मत कौन करे मारे और फिर उसका जो गर्दन जमीन पे ना गिरे ये कैसा हो सकता है जब मरेगा तो जमीन पे गिरेगा जहाँ गिरेगा उसका गर्दन तो छुएगा जमीन को फिर खुद ही मरेंगे इसलिए कोई उसको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता उसको भी तुम मारने वाले बन जाओगे। कर्णम और कर्ण तो थाई इंद्रादि अनेकों देवताओं से सूर्य का साक्षात पुत्र ही है अनेकों देवताओं से अनेक प्रकार का सब प्राप्त है वासव दत्त वसु देवताओं से तो विशेष रूप ने प्राप्त किया था। द्रोणम ये सब तथा अन्य योद्धवीरान ये मुख्य नाम गिना दिए जिनसे उसका असली भय था और कह बाकी अन्य जितने योद्धा तो तुम्हारे लिए ऐसे ही मूल्य है। मया हतास्तम जहिमावितिष्ठा हस्तम ये सब मेरे द्वारा हत है अब तुम के निमित्त बन इनको मार डालो महावितिष्ठा यथा न करो जीतासी सततान सर्वान रणे हे युद्धस्व तुम निश्चय से इस रण में सर्व शत्रुओं को जीतने वाले हो इसलिए युद्ध करो। देखो बड़ा विलक्षण होता है यहाँ करके बार बार युद्ध करो बोलने लगे फिर पीछे अब तो नहीं बोल रहे थे चार पांच दिन से भूल गए युद्ध करो बोलना ही अब यहाँ करके फिर बोलने लगे भगवान भी विलक्षण काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कारण विराट दर्शन के बाद आप ये होगा ना ये सब तो परमात्मा का ही अवय है कि वो मारने की इच्छा ही नहीं होगी मच्छर को भी नहीं मारेगा कन्नू को क्या मारेगा क्योंकि सब विराट रूप है परमात्मा का यही रूप है तो ये भ्रांति ना हो जाए उसको व्यक्ति का विराट रूप दर्शन से कर्तव्य भी उड़ाता आ सकती है उसका निवारण करने के लिए बारंबार कर रहे विराट दर्शन होने का मतलब यह नहीं है आपको दर्शन हो गया क्योंकि सगुण साकारित है ब्रह्मज्ञानी तो हुए नहीं हो सन्यासी तो हुए नहीं हो पर कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको कहीं ऐसा ना हो कि वो कर्तव्य मूड हो जाए इस दर्शन के माध्यम से इसे जान करके भगवान उसको याद दिलाते रहते हैं तुम्हें तो अपना कर्म तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा युद्ध तो करना ही पड़ेगा मारो मारो बार बार बोल मारना ही काम उसका है। भाष्यकार द्रोणम द्रोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका आसीत् तान् तान् सर्वान् व्यपदिशति भगवान जिन जिन योद्धा के विषय में अर्जुन को आशंका थी इन्हें मैं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा उचित या अनुचित इत्यादि सारी आशंकाओं को तान् सर्वान् अर्जुन सबके नाम लेकर के कथन कर रहे भगवान मया हतानि इति मेरे तरह सब तले मारे जा चुके हैं तथा द्रोण भीष्म प्रसिद्ध आशंका कारण द्रोण और भीष्म तो प्रसिद्ध ही आशंका का कारण इनके क्यों द्रोण क्या है धनुर्वेदाचार्य दिव्यास्त्र संपन्न आत्मनश्च विशेष तो गुरु गरिष्ठ द्रोण क्या है एक धनुर्वेद का आचार्य और दूसरी बात दिव्यास्त्रों से संपन्न है तीसरी बात स्वयं के विशेष रूप में गुरु है अतः पूज्यत है अर्जुन को मारेगा कैसे जिनके सामने उच्च स्वर भी नहीं बोल सकते उनको मार सकता है कोई इसलिए अत्यंत कठिन काम था। दूसरा कौन है भीष्म स्वच्छंद मृत्यु दिव्यार्थ संपन्न परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमत न च पराजित इसके भी तीन विशेष गुण है। एक तो इच्छा मृत्यु, जब चाहता मरे तुम्हारे मारने पर मरने वाला है नहीं, वो किसी के मारने पर मरने वाला तो है नहीं, इसलिए अमर है भीष्म एक तरह से, उसको कौन मार सकता है, वो जब तक युद्ध में है दुर्योधन की जीत तो पक्की है, वही सेनापति है ना, निर्बल कैसे कर देगा उनको, परशुराम नहीं कर सका, ये क्या करेगा अर्जुन, परशुराम से बढ़कर है साक्षात भगवान की अवतार, ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता उसका। इसलिए इसके अंदर भय था, बारम्बार भीष्म नाम लेता रहा है शुरू से ही, अर्जुन जो है रोना ही शुरू वहीं से हुई भीष्म से ही, दुर्योधन और भीष्म के अलावा क्या रोया उसने, इनको मैं कैसे मारूंगा बोलता है, असली बात अलग है, डर अंदर है ना, भगवान समझ रहे हैं उसके डर को, बाहर से बड़े बोल रहा है मेरा पूज्य है मेरा अमुक है ना, मेरे कुछ नहीं, असली डर है कि इनको तो मैं जीत नहीं सकता हूँ तीनों ही कालों में, ये तो ऐसे ही है, कई बार ऐसे ही होता है ना, लोग ऐसी महात्मा ऐसे करते ही है, असली बात अंदर या दूसरा ही होता है, बाहर से कहते महाराज क्या करे ऐसा हुआ वैसा वैसा, सब झूठ बोलते बहाने बना देते है नहीं, अब कोई सो जाए पाठ न तो दूसरे क्या बोलेगा, वो बाहर पेट पे दर्द था क्यों झूठ बोलते, क्या करे स्वभाव आदमी का, असली बोलेंगे ही नहीं, असले में डांट पड़ेगा, इसलिए अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ और बात बोल देते हैं, उसी तरह यहाँ भी एक कहते हैं, इसलिए वो क्या था, एक तो स्वच्छंद मृत्यु वाला है, दूसरी बात दिव्य अस्त्रों से भी संपन्न, तीसरी बात सबसे बड़ा परशुराम के साथ द्वंद युद्ध हुआ लेकिन उसने पराजित नहीं हुआ, ऐसा विलक्षण भीष्म है, इन दोनों से डरना तो उसको उचित ही था, और तीसरा जयद्रथ इससे इसलिए डरे, यस्य पिता ततश्चरति मम पुत्र शिरो भूमो पादिष्यतीय तस्यापि शिरः पदिष्यति इति, उनके पिता बृहद्रथ थे, वो तपस्या करते हुए बैठे, जो मेरा बेटे का सर काट के भूमि पर गिराएगा उसका भी सर तक्षण कट जाए, इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए डर है, उसको मारो तो कैसे मारो, मारेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो सर पर सर तो जमीन को लगेगा ही, तो उसी समय मैं भी मर जाऊंगा, ये डर उसके अंदर था ही, और चौथे में एक करण का डर था,